मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अच्छा हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तत्कार्य यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाते हैं। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। या भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाते हैं। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उससे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का आदेश अर्जुन को यही है, युद्ध करो और युद्ध करने में आलस्य नहीं चलेगा। तो अभी युद्ध का शुरू हो गया, शंख बजाना हो गया और अर्जुन बोलते बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। और ठीक है, ये सब दूसरा फोर्स वाले हमको आक्रमण करते हैं तो ठीक है, बाद में उसके बारे में चिंतन करेगा, अभी मुझे थोड़ा आराम करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। युद्ध में आलस्य का मतलब मृत्यु। युद्ध बिना पूर्ण उत्साह तो नहीं चलेगा, पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान देना चाहिए, पूर्ण चेतना देना चाहिए। लाइफ एंड डेथ मैटर, लाइफ एंड डेथ। यदि किसी भी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण, हम ऐसे बोलते हिंदी में भी जीवन मृत्यु, जीवन या मरण की बात है, ऐसे बोलते हिंदी में, ऐसे बोलते जीने या मरने का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इस भगवद गीता उपदेश हमको देने से, अर्जुन को देने से, भगवान कृष्ण समस्त बद्ध जीवों को लक्ष्य करते हैं। तो माया का प्रभाव से प्रभावित होने से हम नहीं समझते हैं कि सब कुछ जो हम कहते हैं वो जीने या मरने का प्रश्न है। एक्चुअली इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मरण होगा कि नहीं वो तो प्रश्न नहीं है, होगा। लेकिन मरण के पश्चात क्या होगा, जो हम कहते हैं इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा, तो इसी बात नहीं समझना प्रत्येक मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम नित्यमपि हधीर तूर्णम् यते तन्नपते अनुमृत्यायाम निश्चयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो दो मतलब, अभी तो 7 दिन भगवद गीता क्लास लेते हैं, उसमें तो कम से कम 2-3 बार बोला इस श्लोक को। इस श्लोक का क्या अर्थ है, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, इस क्या अर्थ है, लब्धवा लाभ किया है, सुदुर्लभम जो अति दुर्लभ है, इदम अत्र यहां पर इसी स्थिति में, बहु संभवान्ते बहुत जामों के पश्चात हम इसी बहुत ही दुर्लभ वस्तु मिलते वो क्या है? मानुषम। मानुष का मतलब मानव का जन्म, जो अर्थदम, जो हमको अर्थ परमार्थ दे सकते, परंतु अनित्यम। हमारे पास दीर्घ समय नहीं है। कमल दल जल जीवन ठल मल, कमल का पत्र स्थित एक बूंद का पानी कितने समय पत्र पर रहेगा? तो गिल जाए। तो जीवन ऐसी है, जिंदगी ऐसी है। जिंदगी ऐसे है मतलब ऐसे चलेगा। कि कुछ साल के पहले वो जब इंग्लैंड गया था, तो नो एक्चुअली आयरलैंड, तो मेरे एक मामा को फोन किया, जो मेरे सब आत्मीय में वो सबसे अनुकूल थे, मेरे कृष्ण भक्ति में प्रवेश करने की बात में। तो ऐसा फोन किया, ओ मामा से बात करना है, ओ माय गॉड। उनकी पत्नी मेरे मामी का, ओ माय गॉड, मुझे जानकारी नहीं था। तो ऐसा है, कमाला जाला जाला जीवन अटल। श्रील प्रभुपाद वृंदावन भजन, उनका एक लेख, एक कवित्वा, इसमें श्रील प्रभुपाद सोच के बोले कि मेरे पिता माता मामा मामी काका काकी नाना नानी सब चले गए, तो जैसे कुछ पत्ता शाखा और वृक्ष से गिर जाते हैं और नदी में वो सब एक साथ एकत्रित होते हैं, फिर नदी का प्रवाह का प्रभाव से फिर सब, फिर क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड, क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड, अलग अलग। तो ये हमारी स्थिति है, मेरे सब आत्मीय कुटुंब जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होते हैं, तो क्षणिक है। तो सब कुछ इस भौतिक स्थिति में क्षणिक है। तो फिर भी मनुष्य जन्म का विशेष सुविधा है कि इस मानव जन्म प्राप्त करके हम संसार की समस्या, संसार ही समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान मिल सकते हैं, और उसलिए प्रयास करना चाहिए। कब कब शुरू करेंगे? तो कुछ काम बाकी है, तो मेरी बेटी को शादी में, शादी का, उसलिए शादी का बंदोबस्त करना है, और उसके बाद और कुछ, फिर वो गर्भवती है, नाती को देखभाल करना है। तो ऐसे संसारिक बंधन, उसका अंत कभी नहीं होता। हम सोचते हैं कि ठीक है, तो वो सभी बेटे बेटियां सबको सेटल करूंगा, फिर उसके बाद और ज्यादा माया आता है नाती और नातिनी के रूप में। आपको मालूम है नहीं? आपका कोई नाती नातिनी है? सब छोड़ दिया तो, और नाती नातिनी के लिए आसक्ति खुद के बेटा बेटी हमसे ज्यादा होते। तो इसलिए ये शब्द है संन्यास। संन्यास संपूर्ण त्याग किस लिए? जिससे हम वास्तव आसक्ति जो हमारा वास्तव कल्याण है एक दूसरा परिवार के लिए हो सकते। वो परिवार कौन सा परिवार है? नंद बाबा का परिवार। कृष्ण संसार करो चारे अनाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्मशा। तो संसार त्याग हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है संसार में प्रवेश करना। कौन सा संसार? कृष्ण, कृष्ण का संसार। वो आध्यात्मिक संसार है, हम निर्विशेषवादी नहीं है। जो बोलते हैं तो सब कुछ माया है, कृष्ण भी माया है, ये मायावादी निर्विशेषवादी का दूषित विचार है। वे देखते हैं कि इस भौतिक बंधन मायक है, वो सही है, वो संबंध जो है धन जौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र पिता माता भाई बहनों, ये सबों के लिए आसक्ति जो है ये सभी माया है। परंतु भ्रांत धारणा से मायावादी विचार है कि कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण वो संबंध प्रेम संबंध जो कृष्ण नंद बाबा यशोदा माई व्रज गोप गोपियां गायांग में वो संबंध वो भी मायक है, यही भूल धारणा है। तो एक उदाहरण है कि एक गाय तो एक बार यदि गौशाला में आग जलते हैं तो फिर दूसरी बार जब भी वो गाय कुछ भी लाल चीज को देखते हैं तो बहुत डरते हैं। तो सब जो लाल सब चीज जो लाल है तो आग नहीं है, लेकिन इतना सा डर लगी आग से कि जब भी किसी भी लाल चीज को देखते हैं तो सोचते हैं तो ये भी आग है। तो उस प्रकार ये विचार सही है कि भौतिक संबंधों भाई बहनों पिता पत्नी ये सबों के लिए ये मायक है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि वो सभी संबंध सब मायक है। कृष्ण का संबंध उनके प्रेमी भक्तों के साथ वो संबंध उसको स्मरण करने से हम मायिक संबंध का दूषित प्रभाव से मुक्त होते हैं। निर्विशेष बात है कि सब कुछ माया है। अगर किसी वस्तु का नाम, गुण, रूप, कार्यकलापों, वर्ण, गंध, अगर किसी भी लक्षण है जो हम इंद्रियों अथवा मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं अथवा चिंतन कर सकते हैं, तो वो माया है। तो ये निर्विशेषवाद वो ही माया है। कृष्ण ही परम सत्य है और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना मानव जीवन का सत्य प्रयोजन है। तो इसलिए सबके लिए प्रयोजनीय है युद्ध स्व विगत ज्वरा, युद्ध जो सबके लिए युद्ध करना की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय थे और इस प्रसंग में अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई का। किसलिए? भगवान श्री कृष्ण को प्रीत करने के लिए। तो हम सब युद्ध में हैं। युद्ध क्या है? माया हमको आक्रमण करते हैं, तो हमारा हाल इतना भयानक है कि हम पूरा माया से वशीभूत है, परंतु कि हम माया के तीन गुणों और राशि जैसे बाधित है। इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। माया हमको इतना दृढ़ से बंधन किए कि हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जो भी करना चाहता हूं करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरी कोई समस्या नहीं है, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो, हम बलवान सुखी, तो हम इस प्रकार सोचते हैं। परंतु वास्तव स्थिति हम नहीं देखते। श्रीमद् भागवत में विशेषकर पंचम स्कंद में भौतिक विलास का जंगम उसका वर्णन है। तो कैसे सामान्य व्यक्तियों का जीवन जो ऐसे सामान्य नॉर्मल दिख रहा है, तो वास्तव में बहुत ही भयानक हुआ है। हम सब मृत्यु मुखी है। एक कहावत है ये रोमन युग से 2000 के साल के पहले यूरोप में उस समय रोमन साम्राज्य था, राजधानी रोम था। तो उस सभ्यता में प्रथा थी कि वो एक व्यक्ति का मरण के पश्चात तो सब एक्चुअली तो सभी सभ्यता में ऐसे है कि उसका शव के साथ उसके शव लेके और सब आत्मीय बंधु इत्यादि सत में चला गया शमशान या कब्रस्तान तक। तो रोमन सभ्यता में उस समय घंटा बजाना था जिससे सब सूचित होंगे कि एक व्यक्ति मार गया है। तो यही कहा बात है कि और घर के अंदर से एक व्यक्ति सुनते हैं कि घंट घंट की ध्वनि आते हैं और पूछते हैं तो कौन के लिए घंटी बज रहे हैं और उत्तर है पूछो मत तुम के लिए, तुम भी एक ही हाल में हो, सब मृत्यु मुखी है, तो आज दूसरे के लिए घंटी बजाते हैं और कल तुमको शमशान पर ले जाना होगा। तो सब हम सब एक ही स्थिति में है। अगर हम किसी के बारे में बोलते वो मृत्यु मुखी है और ज्यादा देर और ऐसे डॉक्टर बोल सकते कुछ लक्षण है कि ये व्यक्ति तो दो तीन दिन में मर जाएगा, ऐसा है नहीं तो बात ऐसे बोलते है जिसमें कोई क्या बोलते है कोई तर्क नहीं है और उसका वचन का स्वर अलग होते हैं। तो ऐसा कुछ लक्षण है जिससे अभिज्ञ लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद तो गृहस्थ जीवन में फार्मासिस्ट थे, तो श्रील प्रभुपाद का बहुत अभिज्ञ था इस जीवन मरण की बात में कि एक डॉक्टर ढाका पूर्व बंगला में वो प्रभुपाद को बोले कि आज सुबह एक कृषक का काफ की ध्वनि सुने से समझ गया कि वो आज ही मर जाएगा, उसकी स्वास्थ्य नॉर्मल जैसे है देखते हैं लेकिन उसका कफ की ध्वनि से समझते हूं कि वो मर जाएगा आज। ऐसा होता है नहीं अचानक, कुछ सालों के पहले हरिदास पश्चिम बंगला में इस्कॉन का केंद्र है तो वहां पर एक भक्त ऐसे कॉन्ग्रिगेशनल भक्त तो वायस 40 ऐसे था और स्वस्थ अच्छी था, विवाहित तीन चार संतान ऐसे थे। तो सुबह का समय बाबा की पेट में दर्द है बहुत, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर बोले तो हॉस्पिटल जाओ टेस्ट करने के लिए, तो हॉस्पिटल तक तो नहीं पहुंचे, बीच में मार गए अचानक। तो हम ये सभी बात क्यों बोलते हैं? हम क्या निराशावादी है? नहीं, हम आशावादी है। हमारी आशा है, केवल आशा नहीं है, हम गुरु साधु शास्त्र का वचन में पूरी निष्ठा है, हम आश्वस्त है कि इस जीवन युद्ध में यदि हम सचेतन है, यदि हम विघट ज्वरा बिना आलस्य से कृष्ण की प्रीति से सभी प्रयास करेंगे, भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा त्याग करके यदि हम अर्जुन जैसे पूरा प्राण से कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करेंगे, तो अर्जुन जैसे हम एक ही फल मिलेंगे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त थे, श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त थे तो उनके लिए संभव है मेरे लिए नहीं। हम कभी कभी ऐसे सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद संपूर्ण शुद्ध थे, मेरे लिए ऐसा शुद्ध होना संभव नहीं। तो श्रील प्रभुपाद अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे इसलिए हमको शिक्षा देने के लिए। वो शिक्षा क्या है, तो कैसे हम भी पूर्ण शुद्ध हो सकते। यदि हमारे लिए असंभव है तो प्रभुपाद का आगमन का क्या आवश्यकता था, और यदि हम शुद्ध नहीं हो सकते तो सभी शास्त्र भगवद गीता सभी आचार्यों तो गलत प्रचार के हैं। यदि हम बोलते मैं शुद्ध नहीं हो सकता तो ऐसा बोलना वास्तव में गुरु साधु शास्त्र की निंदा कर, क्योंकि सब गुरु साधु शास्त्र आमनाय वाणी का सिद्धांत है कि जीव की मूल स्थिति स्वभाव धर्म वो ही शुद्ध है। तो हम अभी माया का हाथ में है, परंतु भगवान कृष्णा की वाणी में विश्वास रखना चाहिए। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम चरन्ते, कि यदि हम हाँ तो हमारी वर्तमान दशा मायाग्रस्त है, माया की राशि तीन गुणभूत राशि सत्वगुण रजगुण तमगुण, उससे हमारा मजबूत बंधन है। अपने प्रयास से उससे मुक्त होना संभव नहीं है, परंतु यदि हम आत्मसमर्पण करेंगे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर तो उनकी कृपा से हम वो दुर्जय माया बंधन से उनकी कृपा से आसानी से मुक्त हो सके। तो वो आत्मसमर्पण क्या है, तो आत्मसमर्पण होते हैं बाली महाराज जैसे। बाली महाराज का परम सौभाग्य था कि वामन देव स्वयं उनका यज्ञशाला में आए थे, और बाली महाराज ने चुना किया सब कुछ वामन देव को अर्पण करना। तो हम भी चुना सकते कि हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण करेंगे, अथवा हम माया का किंकर रहेंगे। तो ऐसा है बाली महाराज एक बार सब कुछ वामन देव को अर्पण करके परम सिद्धि मिली, वो एक ही अर्पण करने से। हमारी स्थिति अलग है क्योंकि हम प्रयास करते हैं, हम संकल्प करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करना, मन धन धन, तो हम उसी दिशा जाते हैं आत्मसमर्पण के ओर, फिर माया पीछे से हमको बुलाती है। तो इतने तुरंत मत जाओ, नहीं इतना जन्मों से तुम्हारी बंधवी थी तो मुझको छोड़ देते हो क्यों, छोड़ देते हो क्यों, तो फिर हम माया की बात सुन के सोचते तो सही बात है। तो अच्छा है कृष्ण सेवा करना, लेकिन माया वो भी अच्छी है, इतना खराब नहीं, इतना फनाटिकल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम कुछ कृष्ण सेवा करेंगे और कुछ माया सेवा भी करेंगे, तो हम प्रभुपाद जैसे शुद्ध नहीं हो सकते। और इस प्रकार मिश्र भक्ति अथवा अपराध युक्त भक्ति पोषण करके हम, अर्थात हम कुछ प्रयास करते भक्ति में और भौतिक इच्छाएं वो सभी भी पोषण करते मन में, तो इस प्रकार की भक्ति से वंचित फल प्रेम धन बहुत जन्मों में भी प्राप्त नहीं होते। बहु जन्म करे जगह श्रवण कीर्तन तब उतर ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि हम अपराध युक्त नाम अभ्यास करते हैं तो नाम का वास्तव फल पूर्ण फल प्रेम फल तो बहुत जन्मों में भी नहीं मिलते। तो यही साधक का जीवन है, थोड़ा अग्रसर होना फिर थोड़ा पीछे आ जाओ, हम कृष्ण के ओर जाते हैं फिर उप थोड़ा पीछे वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार लड़ाई नहीं होते, यदि हम युद्ध में आक्रमण करते शंख बजाते हैं चिल्लाते हैं दूसरा फौज को आक्रमण करते हैं फिर वो दस कदम सामने जाके सोचते कि एक्चुअली मुझे युद्ध इतने सा अच्छा नहीं लगते, ठीक है हम वापस पीछे जाएंगे, और क्रिकेट मैच हो रहा है टीवी पर हम वापस जाके इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे बाद में हम युद्ध करेंगे तो नहीं चलेंगे। तो ये युद्ध ये उदाहरण सबके लिए उपयुक्त है, कैसे युद्ध करना है सब कुछ समर्पण कर, हम प्रयास करते फिर पीछे आ जाते नहीं, पूरा विश्वास के साथ सामने जाना चाहिए। कृष्ण हमको सहायता करेंगे तो यही विश्वास होना चाहिए। हाफ हार्टेडली अर्ध प्रयास से पूर्ण फल नहीं मिलेगा, अर्ध प्रयास से कुछ भी नहीं होता। तो पूर्ण प्राण के साथ भक्ति करना चाहिए। युद्धस्व विगत ज्वर आलस्य से रहित युद्ध करो उत्साह के सहित भक्ति करो। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? उत्साह के साथ, उत्साह और ज्ञान भी होना चाहिए। यदि हम केवल उत्साही है लेकिन हम नहीं जानते कैसे लड़ाई करना है, तो तलवार हम पकड़ते हैं वो क्या बोलते हैं, हैंडल नहीं पकड़ते, जो ब्लेड उसको पकड़ते हैं, तो हम कैसे लड़ाई करेंगे? तो उस कैसे लड़ाई करना, तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए ने? यदि ट्रेनिंग नहीं हो तो हम कैसे लड़ाई करेंगे? ज्ञान, उसका मतलब वो कैसे किस लिए भक्ति करना समझना चाहिए, फिर कैसे करना, तो यही करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कैसे श्रवण करना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे अर्चन करना है, कैसे वैष्णव व्यवहार करना है, तो ये सब सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय।